А зараз прапаную вашай увазе перадачу, прысвечаную зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. Значную частку нашай пошты апошніх тыдняў складаюць лісты развагі пра сённяшні стан беларускага грамадства, пра тое, ці гатовае яно да пераменаў і ці магчымыя гэтыя перамены ў блізкай будучыні. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Пётр Сцепанович са Слуцку лічыць, што сёння ў Беларусі пануе сістэма татальнага кантролю і сачэння за выказваннямі людзей. Ён піша: «Большасці народа хочацца змяніць становішча, пры якім у Беларусі кіруюць падман, хлусня ды беспадстаўныя абяцанні, кшталту таго, што цэны расці не будуць. І іншая справа, што народ у нас замбаваны, верыць словам Лукашэнкі нават больш, чым калісьці словам Сталіна. І публічна гаварыць пра Лукашэнку цяпер гэтак жа небяспечна, як некалі пра вусатага генералісімуса. Скажа прадпрымальнік кепскае слова пра Лукашэнку, праз 2-3 дні ў яго з'явіцца падатковы інспектар. Рабочыя за чаркаю трох пагавораць, а праз 2 тыдні таго, хто крытыкаваў уладу, звольняць. Сам я кажу смела, я пенсіянер, але слухаюць мяне з апаскай, а раптам я правакатар. Калі наведаю офіс прадпрымальніка, у таго прадпрымальніка неўзабаве пачнуцца праблемы з падаткавікамі. Весці палітычную барацьбу супраць Лукашэнкі практычна немагчыма. СМІ друкуюць толькі той матэрыял, які праверыць цэнзура. Апазіцыя публікуе такую крытыку, якая прыносіць Лукашэнку толькі дывідэнды. Сам я належу да беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, грамады. Але мне ні разу не далі выступіць на мітынгу з трыбуны. Мае прапановы, выказаныя на з'ездах, не ставіліся на галасаванне. Гэта сведчыць пра тое, што і верхушка партыі дзейнічае так, каб Лукашэнка заставаўся пры ўладзе вечна», напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Сцепанович са Слуцку. Цяжка пагадзіцца з вашымі, спадар Сцепанович, сцвярджэннямі пра тое, што кантроль дзяржавы над думкамі і выказваннямі грамадзянаў набыў у Беларусі настолькі татальныя маштабы. У асабістых зносінах людзі даволі разняволеныя. Крытычныя ацэнкі і выказванні на адрас улады ў Беларусі нярэдка пачуеш і на вуліцы, і ў грамадскім транспарце. Параўноўваць сённяшнюю сітуацыю са сталінскімі часамі, калі за такія выказванні траплялі ў гулаг, не выпадае. Што да крытыкі, якая гучыць на адрас прэзідэнта Лукашэнкі са старонак народнай волі ці з трыбунаў апазіцыйных партыяў, то яна наўрад ці прыносіць яму палітычныя дывідэнды. Нягледзячы нават на тое, што вы падазраеце кіраўніцтва сваёй грамады ў нядобрых намерах. Магчыма, варта проста шчыра паразмаўляць з аднапартыйцамі, каб высветліць сапраўдныя прычыны таго, чаму яны не даюць вам слова на мітынгах. На працягу апошніх месяцаў у апазіцыйнай прэсе гучала нямала крытычных выпадаў на адрас лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Некаторыя былыя паплечнікі абвінавачваюць яго ў супрацоўніцтве з уладай і кажуць пра здраду дэмакратычным ідэалам. Ліст на гэтую тэму даслаў нам Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Слухач піша: «Лічу сваім абавязкам стаць на абарону сумленнага і таленавітага палітыка, які без лішняга шуму правёў вялізную работу дзеля еўрапеізацыі Беларусі і надання новага імпульсу дачыненням Беларусі з Еўропай і Расіяй». Мілінкевіча дакараюць, маўляў, прэзідэнцкую кампанію праводзіў млява, не павёў народ на барыкады. Але ж быў і другі апазіцыйны кандыдат, які павёў людзей да турмы на Акрэсціна. І чым усё скончылася? Справа не ў асобах Мілінкевіча і Казуліна. Проста на той час грамадства было не гатова да пераменаў, і баявыя лёзангі не падтрымала б, нават калі б яны і былі. Цяпер адна частка апазіцыі трымаецца лёзангу «усё альбо нічога». Яна патрабуе адразу памяняць рэжым на дэмакратычны, выканаць 12 патрабаванняў еўразвязу, на што рэжым ніколі не пагодзіцца. А другі накірунак – гэта тактыка Мілінкевіча, якую цяпер падтрымлівае і Еўропа. Сэнс яе у тым, каб паступова, крок за крокам, вымагаць ад рэжыму саступкі ў абмен на эканамічную і палітычную падтрымку ў супрацьстаянні з імперскімі памкненнямі Расіі. І некаторы плён ад гэтай палітыкі ўжо ёсць – «Народная воля» і «Наша Ніва» прадаюцца ў шапіках, большасць палітвязняў вызвалена, Беларусь атрымлівае заходнія крэдыты. Крытыкам раю не шукаць ворага ў асобе Мілінкевіча, а рабіць нашу агульную справу, змагацца за незалежнасць і дэмакратызацыю бацькаўшчыны. Гэта лічыць Мікалай Пуксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Дыскусіі, палеміка, сутыкненне палітычных праграмаў у дэмакратычным асяроддзі нармальная з'ява, якая дапамагае аб'ектыўна ацаніць рэальны стан рэчаў і адшукаць найбольш аптымальны шлях да агульнай мэты. Іншая справа, калі падчас гэтых дыскусіяў нехта з удзельнікаў у палемічным запале пераступае межы прыстойнасці і пачынае бачыць у партнёры не саюзніка, а ворага, шпіёна, перараджэнца, і адпаведна абвінавачваць яго ў амаральных паводзінах і цяжкіх злачынствах. Хоць у якасці падставаў для такіх абвінавачанняў часта толькі нічым не падмацаваныя здагадкі ды падазрэнні. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста – літаратар Сергей Шаміён Казьменску, задумаўся над прычынамі нацыянальнага бяспамяцтва многіх беларусаў. Слухач піша. Часта ў Беларусі людзі задаюць пытанне, чаму міліцыя з такой жорсткасцю збівае удзельнікаў вулічных дэманстрацый? Я таксама задумаўся над гэтым пытаннем і ўспомніў, як падчас навучання ў Беларускім політэхнічным інстытуце адзін выкладчык з кафедры нам казаў. Гэта ў Вялікабрытаніі адны кажуць, мы англічане, а другія мы шатландцы. А ў нас на гэта пытанне ўсе адказваюць аднолькава. Мы расейцы. Прыкладна так нас вучыў выкладчык. Нездарма ў Беларускім народным фронце, сябрам якога я з'яўляюся, я не знайшоў ніводнага свайго аднагрупніка. Выракацца свайго нас вучылі са студэнцкай лавы. Разлік быў правільны і спрацаваў. Хочацца спадзявацца часова, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Шаміёнка з Менску. З таго часу, як політэхнічная акадэмія называлася інстытутам, шмат часу мінула, спадар Шаміёнка. І многае ў гэтай справе змянілася. Пра тое, што мы, беларусы, што трэба ганарыцца сваёй краінай, сёння мінаку на вуліцах Менску нагадваюць ледзь не на кожным скрыжаванні вялізнымі рэкламнымі шчытамі з лозунгам «За Беларусь». Уначы 3 ліпеня дзясяткі тысяч змабілізаваных грамадзянаў хорам спявалі «Мы, беларусы, мірныя людзі». Праўда, усё гэта не замінае ўладзе працягваць палітыку татальнай русіфікацыі, а прэзідэнту Лукашэнку час ад часу паўтараць свой стары тэзіс, што беларусы і расейцы – гэта нібыта адзін народ. Аўтар наступнага кароткага ліста – краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава. Ён звяртаецца на свабоду з наступным пытаннем. Неяк у мінулым чэрвені пачуў па беларускай свабодзе ад старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава звесткі пра тое, што Беларусь дала свету больш як 60 адміралаў. Гэта пры тым, што наша краіна выхаду да мора не мае і сваіх адміралаў не рыхтуе. Карціць мець у сваім нататніку пералік прозвішчаў гэтых адміралаў беларусаў, у якіх гадах яны служылі ў марскім флоце, чым вызначыліся, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Поўную інфармацыю на гэту тэму можна знайсці ў кнізе Барыса Далгатовіча пад назвай «Адміралы зямлі беларускай», якая выйшла ў 2004 годзе у менскім выдавецтве «Тэхнапрынт». Увогуле, сярод расейскага генералітэту нямала ўраджэнцаў Беларусі. Напрыклад, намеснікам камандуючага расейскім Балтыйскім флотам з'яўляецца віцэ-адмірал Васіль Апановіч, які нарадзіўся і вырас у Беларусі. На заканчэнне кароткі ліст ад Рамана Зіноўева са Смаргоні на тэму знешнепалітычных прыярытэтаў Беларусі, ейнага месца ў свеце. Слухач піша. Нядаўна пачуў па свабодзе развагі нейкага палітыка, маўляў, няблага было б, каб Беларусь стала гэткай усходнеаўрапейскай Фінляндыяй, паўтарыла яе шлях, выкарыстала досвед. Выбачайце, але Фінляндыя ніколі не жыла па паняццях, не была запаведнікам праваскоўскіх адстаўнікоў. Я тут размаўляў нядаўна з адным такім. Дык ён кажа, калі да ўлады прыйдзе БНФ, дык яны, адстаўнікі, дэстабілізуюць сітуацыю за тыдзень. І Лукашэнка пра гэта ведае. Гэта клічыць наш слухач Раман Зіноўеў са Смаргоні. Фінляндыя ўваходзіла ў склад Расійскай імперыі на працягу больш як 100 гадоў, амаль усё 19-е стагоддзе і пачатак 20-га, аж да распаду імперыі ў выніку бальшавіцкай рэвалюцыі 1917 году. Так што фіны, спадар Зіноўеў, на сабе зазналі ўсе адметнасці расейскай бюракратычнай сістэмы. Зрэшты, звычайна, калі гаворыць аб фінляндызацыі, маюць на ўвазе іншы перыяд гісторыі, эпоху халоднай вайны. Тады Фінляндыя, якая належала да заходняга дэмакратычнага свету, мела вельмі блізкія стасункі з СССР. Многія лічаць, што Беларусь магла б стаць такой жа нэўтральнай краінай паміж Расіяй і Еўразвязам і мець з гэтага неблагія палітычныя ды эканамічныя дывідэнды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.